times the color red explodes like heated blood. The battle is on. Mars, the master matchmaker, sulfurizes the sky. Incendiary diamonds scorch the earth. Καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο musicsociety.gr και για την μία επόμενη ώρα μαζί σας θα είναι η εκπομπή Step Out of Time με τον Κώστα Μελίτη. Ares is first to face the flames. The cause is lost in smoke. For only... Ξεκίνημα με δύο τραγούδια διασκευές του Bob Dylan. Μάλλον καλύτερα δύο τραγούδια του Bob Dylan σε πολύ ωραίες διασκευές. Αρχή με το It's All Over Now, Baby Blue. And when the fire dies. Στη διασκευή που έκαναν οι δικοί μας Last Drive, μάλιστα ήταν το τραγούδι που τέλειωσε το live τους το Σάββατο. Find another fire. From the floor. carpet is moving under you, and it's all over now, baby blue. It's all over now, baby blue. It's all over. It's all over now. Last Drive λοιπόν, It's All Over Now, Baby Blue, από, βεβαίως από το δεύτερο τους δίσκο, Heat Wave, από την επανέκδοσή του στο γερμανικό label Music Maniac. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο τραγούδι του Bob Dylan που σας υποσχέθηκα, με τον τρόπο της Kim Gordon και του Thurston Moore, Sitting on a Barbed Wire Fence. I paid 15 a shot, and you wouldn't tell me what it was that I got. Αυτός ήταν ο τρόπος του Kim Gordon και του Thurston Moore. Διασκεύασαν Bob Dylan το Sitting on a Barbed Wire Fence. Ακόμα μία διασκευή έρχεται, αυτή τη φορά σε τραγούδι των King Crimson. Μάλιστα το CD που ονομάζεται One More Red Nightmare έχει διασκευές αποκλειστικά King Crimson σε τραγούδια τους. Εμείς έχω διαλέξει να ακούσουμε τον τρόπο που διασκεύασαν οι Fantasy Factory το 21st Century Schizoid Man. Fantasy Factory λοιπόν διασκεύασαν King Crimson και μιας και αναφερθήκαμε σε αυτούς, ένα παρόμοιο ηχητικά συγκρότημα και μάλιστα και περίπου στην ίδια χρονολογία ξεκίνησαν, που όμως είναι ενεργή ακόμα και μάλιστα με καινούριο δίσκο που πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε. Αναφέρομαι στους Vandergraft Generator. Ο δίσκος είναι ο Grinding in Numbers και από εκεί έρχεται το Red Baron. Vandergraft Generator λοιπόν, από το καινούριο τους δίσκος, από το καινούριο τους μάλλον δίσκο, πολύ πολύ ενδιαφέρον δίσκος, με αυτή τη φορά και με μικρά σε διάρκεια τραγούδια και κάποια instrumental, ένα από αυτά ήταν το Red Baron που μόλις ακούσαμε. Σειρά έχει τώρα το προσωπικό project του Greg Williamson από τη Νέα Ζηλανδία, αναφέρομαι στους Lamb of the Universe, μια εξαιρετική μπάντα ή τέλος πάντων ένα απώνυμα του Greg Williamson, Lamb of the Universe, Lotus of a Thousand Petals. Oh, Ήταν το εξαιρετικό Lotus of a Thousand Petals από τους Lamb of the Universe. Για τη συνέχεια έχω διαλέξει να ακούσουμε ένα από τα συγκροτήματα που θα ακούσουμε live να παίζουν στο πάρτι του σταθμού, του Music Society, που έχουμε το Σάββατο 21 Μαΐου στο Τώρα K44, Κωνσταντινούπολο 44 λοιπόν στο Γκάζι, με ελεύθερη είσοδο, τρία συγκροτήματα, η Frequency On, οι Snails και η Lepaz. Έχω διαλέξει λοιπόν από τους Snails και το 7 Angel που έχουν βγάλει πριν δύο χρόνια. Με τίτλο Heartbreaker έρχεται το One Let's You Go. Snails λοιπόν και One Let's You Go. Σας περιμένουμε λοιπόν όλους στο πάρτι μας το Σάββατο 21 Μαΐου. Ελεύθερη είσοδος, μόνο να έχετε έγκαιρη πρόσβαση. Ελάτε στις 9, θα είναι το ξεκίνημα για την πρώτη μπάντα που θα παίζει live. Βεβαίως θα ακολουθήσουν μετά τις 12 και πολλά DJ set από παιδιά του σταθμού. Σειρά τώρα έχει μια καινούρια μπάντα. ταγμένη όμως τον ψυχεδελικό ήχο των 60's, είναι το συγκρότημα των Paperhead. Έρχονται με το Can't Keep My Eyes Open. ήταν η Paperhead. Can't Keep My Eyes Open, μέσα από το debut του ομώνυμο άλμπουμ, κυκλοφορία του label Trembling Mind, όπως και η επόμενη. Είναι το 45 το Night Beats, είναι τεξανή, με εξαιρετικό ήχο και αυτοί αγαπάνε πολύ τα 60's, βεβαίως και αναφορές σε συγκροτήματα τωρινά, όπως η Black Rebel Motorcycle Club, οι Black Angels. Night Beats λοιπόν και H-Bomb. Night Beats λοιπόν και H-Bomb, εξαιρετικό 45, εξαιρετικός ήχος. Πάμε τώρα σε ένα project από έναν Έλληνα. Μάλιστα είναι μια ιδέα του Στέφανου Ρόκου, ενός ζωγράφου που ήθελε να ντύσει κάποια έργα του με μουσική. Το όλο project ονομάστηκε Τρόμος και Ρομάντσο. Και το μόνο που φώναξε λοιπόν μπάντες και φίλους του, και Έλληνες και ξένους, έπρεπε απλώς στα τραγούδια τους που θα ντύνανε αυτή τη συλλογή να αναφέρεται κάπου το horror and romance. Εδώ έχουμε την προσπάθεια των Sigmatropic, Heartbroken in a Broken Planet. Thank you. Άκης Μπογιατζής λοιπόν και Sigmatropic, Heartbroken in a Broken Planet, μέσα από τη συλλογή Horror and Romance, με πολύ σπουδαίες επίσης συμμετοχές, Zita Zune, Last Drive, Interstellar Overdrive, Boko Mullets, Core Hydro, μερικές από τις συμμετοχές ακόμα. Θα αναφερθούμε σε ένα τραγικό γεγονός. Σαν σήμερα λοιπόν, στις 18 Μαΐου του 1980, βρέθηκε απαγχωνισμένος ο Ιαν Κέρτις των Joy Division. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα για τη Joy Division και το στίγμα που άφησαν στα μουσικά πράγματα. Απλά Joy Division, Warsaw. Hey,